pe ultima scurte. Da, stați că mai văzusem aici ceva. Da, nu știu de ce a ezitat atât la analiza morfologică, la despărțirea morfemei lui Praestantissimum. Sigur că se pornește de la o formă de participiu prezent a verbului praestare, o formă verbală și deopotrivă un adjectiv verbal care are grade de comparație. Și se atașează sufixul care formează superlativul, se atașează temei, care se termină la nântâzece, deci praestant. Ar fi temă. Nu la rădăcină, ci la temă. Da? Nântâi sufixul care formează participiul prezent. Aici trebuie să vă obișnuiți să faceți pentru voi și vi se va cere la examen, chiar la cel de curs practic, cum am mai zis și eu, pe o analiză morfematică. Deci despărțim cuvântul ca să avem o imagine clară a fiecărui element component, fie că e prefix, preverb, să zicem, fie că e rădăcină, fie că este temă, sufix lexical, sufix cu o valoare morfologică. Când vă clarificați, când puteți radiografia cuvântul în felul acesta, păi nu mai aveți probleme la morfologie. Înseamnă că ați înțeles și stăpâniți morfologia. De pildă aici, în cadrul praestantism. Chiar așa, hai să vedem ce înțelegem prin asta. Păi, Alexandru, și l-am avut ora trecută. Nu se poate, nu se poate. Deci, prai este preverb cu o valoare lexicală, deci n-a dat o informație pe ordine, de ordine gramatical, ci lexical. Ce înseamnă prai? În fața, cu deosebire, servește la formarea, ideea de superlativ, dar fără să fie neapărat gramaticalizat în sensul acesta. Pe urmă, este radicalul sta, pe urmă, sufixul nt, care formează, de fapt, tema de participiu, apoi sufixul de superlativ isi, isim. Și este desinența de declinarea a doua. Aici era acuzativ, masculin, da, singular. Bun. Deci există un element verbal, sufixul nt ne livrează această informație și elementele care țin de declinarea nominală, adjectivală, care se găsesc la sfârșitul cuvântului, concentrate în desinență. Da, deci în felul ăsta trebuie să gândiți un cuvânt ca să vi-l limpeziți. Acum, haideți să vedem sensul. Predicate sau verbe apte de a fi predicat. Mortuo, mai întâi, contuli, bun, putem interpreta ca o locuțiune verbală, me contuli, mai departe, audeo, nu? Și dicere. Acum, cu mortuo, vedem două forme de ablativ, sau înainte de asta, elementele de relație, dacă sunt, este quo, care e un relativ, dar face legătura cu fraza precedentă. Quem. Care? Quem, apoi. Quem, da. Și care? Nu, acelea sunt din interior, propriu. Atât ca elemente de relație, pentru că nu mai e cazul de mai mult. Quo mor tuo, un participiu de la morior, mori, mor tuo sum, da? În ablativ, categoric, și vede acordat cu un pronume în ablativ. Asta ne poate duce cu gândul la un ablativ absolut și, într-adevăr, cele două cuvinte formează un ablativ absolut despre care am vorbit înainte de vacanță. Și o să mai zic și data viitoare, acum va mai fi timp pentru asta. Oricum, este o structură, o propoziție, putem socoti, unde o descriau ca o construcție, da? Care e echivalent unei propoziții, cu predicat participiu și cu un sens circumstanțial, care se traduce fie prin gerunziu, cu un gerunziu românesc, activ sau pasiv, fie mai elegant, prin alte structuri echivalente. Deci, putem spune, odată ce acesta a murit, sau după moartea acestuia, foarte elegant, nu scăpăm de gerunziu pasiv. Altfel, acesta fiind mort, nu sunt foarte sigură cum mai descrie gramatica română geruziul acesta cu fiind. Îl descrie ca un geruziu pasiv sau ca un geruziu perfect. Adică uneori nu are sens trecut. În fine, e obositor geruziu, oricum, și încercăm să-l evităm în română. Me contuli m-am dus. Da, dar vedeți, nu în sensul cel mai concret, am făcut pași așa, m-am deplasat. Și m-am dus să mă încredințez pe mine cuiva. Da, în sensul acesta, m-am îndreptat către un sens figurat mai degrab, adică i-a devenit discipol. Cum m-am lăsat pe mine ca a luat să fiu lucrat. Nu putem merge nici până acolo. Deci m-am îndreptat către, să spunem, și m-am lăsat în seama, dacă vreți, pontificelui Scevola, deci celălalt Scevola. Acum, quem unum nostra equitatis et ingenio et justitia praestantissimum audeo dicere. Ma, dacă voi nu știți nimic despre infinitivală, e mai greu să înțelegeți pe acest quem din începutul acestei părți de frază. Deci, cui i-ar fi el subiect? Lui dicere. Lui dicere, dar nu putem traduce altfel decât despre care. Cazul acesta. Nu, de fapt, stați puțin. Nu e subiect. Păi, nu. Este un acuzativ de obiect de gravăr. Deci, despre care... Îndrăznesc să zic. Uh-huh. Și ar fi un că este. Da. Și ala, acolo se înțelege o infinitivală. Ar fi subiectul unei infinitivale praestantissimum și cu un S subînțeles. Da. Degrabă. Sigur. Da. Deci tot în sfera obiectului intră, dar e puțin mai complicată înșiruirea aceasta de infinitive, dintre care unul nu este aparent. Deci, despre care unul îndrăznesc să spun că era praestantissimum nostra equitatis et ingenio et justitia. Cel mai de bază, cel mai distins, cel mai ieșit din comun, din orașul nostru. Da, bun. Facem o notă. Numai că aici se face o suprapunere în concepția romană între oraș și stat. Da. De fapt, civitas este colectivitatea de cives, de concetățeni. Așa trebuie să înțelegem. Putem folosi cetate, dar cu sens extins, cu sensul de structură. fundă și statală, dacă vreți. Și putem să-i dăm un echivalent model de societate, așa cum înțelegem noi? Aproape, dar e puțin prea mult. Atins în unul nostru. Vedeți, găsește o soluție traducătorul francez, rog, dintre concetățenii noștri. Deci evită să spună și cetate, evită să spună și, mă rog, structură statală sau stat sau... Pur și simplu vede elementele din care este compusă Civitas. Deci, despre care unul îndrăznesc să spun că era cel mai de vază dintre concetățenii noștri, et ingenio et justitia. Atât prin... Bun, i-a spus talent, cred. Ar putea fi intelect? Da, dar inteligență, intelect e o noțiune filozofică foarte... Bun, e de fapt înzestrare, ingenium asta este înzestrare, ceea ce ai prin gen, știți? Gen e radicalul acela al genezei, al moștenirii genetice pe care o ai neamului. Deci, zestrea ta. Sigur, zestre spirituală, trebuie spus. Bun. Deci, zestre spirituală. Puțin prea mult, putem zice inteligență. Și justitia, zice, de spirit de dreptate. Da, inteligență, până la urmă, de la ce vine? Vine de la legamente? Bine, este intu... int... Intelego? Da, da. Dar mă gândesc pe int, de unde să-l... cum să-l leg de lego. E lego. Și cred că este o formă veche de prefer. Interlego și un R care se transformă în L și se dublează da, da, poate, da, este inter... Nu, m-am gândit o clipă, m-am gândit, dacă nu cumva este ceva de genul intu, care să arate intrare în problemă. Dar fonetic se explică bine prin inter și lego, sigur, în asimilare. Și atunci, legarea plântă este capacitatea de a lega lucrurile de a înțelege. Da, sigur, da. Și atunci, ce trebuie să fie inteligența? Dar lego se... Ori dacă o așa este o capacitate care aparține tuturor și este una născută. Nu, neapărat, nu, nu, nu. Nu aparține tuturor. Dar lego înseamnă a lega? Nu, înseamnă a lege. Bine, e puțin neclar sensul, și a culege, deci poți să culegi la oaltă, să zic așa, și ajungi și la a lega cele din urmă, dar nu e primul sens să spunem. A alege, a culege și, într-adevăr, inter, care și inter pune niște probleme, nu e întotdeauna foarte clar, gândiți-vă la interrogo. E clar vorba de o dualitate, de reciprocitate, de o relație între mai mulți, dar nu putem explica așa foarte simplu în română, în interrogo. Da? E rogo, interrogo. Nu poți traduce ad literam satisfăcător. A întreba între, nu sună bine, știți? A întreba pe cineva în interiorul unei conversații care se leagă. Da, dar vezi, ai nevoie de perifraze pentru asta. Oricum, o să mai vin, promit, o să fac efortul de a căra pe rușii mei. Aș putea să găsești la biblioteca de jos, dar nu vreau să... Doamne... să mai fac excursia prin la bibliotecă, pentru ca să verificăm și să descoperim, poate, uneori, unele etimologie foarte important în anul întâi și, formă, sigur, toată viața. Da. Set de hoc alias. Dar, a spus ea despre aceasta altă dată. Alias e adevărat un adverb împietrit, așa, un acuzativ împietrit. Altă dată. E alias acela pe care îl vedeți, eu știu, și în genericele filmelor, când te referi la porecle, deci alte ori se numește așa. Adică noi îl înțelegem ca pe o explicație. De fapt și în acea circunstanță înseamnă tot altă dată știut ca, în alte contexte știut ca, de pildă. Da, exact. Da, deci alias să zicem că e în regulă, dar de hoc, ia un pic într-un fel, adică poate fi înțeles ca un neutru, dar poate fi înțeles și ca un masculin. Despre acesta, de al doilea scevora, altă dată, sau despre această altă dată, trebuia să semnaleze această dublă posibilitate de traducere. Traducerea românească a optat pentru acesta. Da, și despre la fel, despre acesta altă dată. Da, nu crede o ad augurem, acum mă întorc la augur, revin la augur, cum să aibă multa tum memini domi in hemicyclio sedente ut soleva, cum et ego esem una et pauci ad modum familiares, in enum sermonem ilum închidere, cui tu fere multis erat in ore. Da, e adevărat că începutul frazei e dificil. Nu e foarte dificil, dar e puțin de explicat și nota aceea către care vă trimitea Nicoleta vă ajuta pe jumătate, vă încurca pe jumătate, nu e nici aceea foarte clară, nu jurați pe note. Uneori sunt foarte bune, dar oameni sunt și cei care le-au făcut, trebuie să regândiți textul. Deci, oricum, primul lucru de spus este că cum și tum, primul cum și tum sunt în corelație, sunt corelate. Și, nu? Să zicem ceva de tipul men și de din greacă, sigur că o valoare temporală se simte în ambele, chiar și atunci când această valoare temporală este redusă. Și ar fi pe de o parte, pe de alta. Bun, e adevărat că un dicere presupus acolo, lângă multa, ne ușurează viața, dar memini dicere. Da? Ea n-a prea subliniat legătura aceasta dintre memini și elidatul dichere. Bun. Acum, sigur că mai e o problemă. Sedentem se referă la scevolacul. E puțin ciudat, pentru că mi-e exprimat totuși subiectul lui. Deci mi-l amintesc pe el șezând. Memini, într-adevăr, cere un acuzativ, da? Și îl putem înțelege așa, ca referindu-se, se vedem la augure de aghineauri. Da, nu la sine, știți? Deci nu mi-amintesc de mine cum ședeam în Nici n-ar avea sens. Păi n-ar avea, da. Dar trebuia puțin explicat. Soleva, cum obișnuiam. Da, asta ne lămurește pe deplin, ut solevat, de fapt. Deci, îmi amintesc, pe de o parte, îmi amintesc adeseori spunea multe, da, nu mă ajută prea mult nici pe de o parte, într-adevăr, până la urmă, Nicoleta a spus, renunțați la a încerca să le traduceți, dar ar fi bine totuși să găsim ceva care să marcheze această opoziție. Niciodată modulatorii de frază nu sunt totuși inutili, îi spun ceva. Deci, pe de-o parte, mi-amintesc de... Îmi amintesc că spuneam multe, adeseori, pe de alta, mi-l amintesc cum ședea acasă în un hemiciclu, o să vedem ce înseamnă asta, după cum obișnuia, cum et ego esem una, et pauci ad modum familiares. De vreme ce și eu. De vreme ce a spus ea că l-a tradus pe cum cauzal. Nu era obligatoriu, poți să-l vezi și temporal. În vreme ce, poate, sau pe când, și eu însumi eram împreună cu el. Așa, da, pe când și eu, da. Da, deci una, este una înseamnă a fi împreună cu. Da? Imediat terminăm. Și destul de puțin prieteni apropiați. Pe Armodul nu l-a explicat suficient. Deci familiares, v-am mai spus-o și eu înainte de vacanță, înseamnă prieteni apropiați. Bun. Mai puțin. In eum sermonem illum închidere. Deci minateșezând, după cum obișnuiam, în vreme ce și eu însumi eram împreună cu el și puțin, destul de puțin prieteni apropiați, in eum sermonem illum închidere, cum venea la acea conversație, el ajungea la acea discuție care pe atunci se găsea pe buzele destul de multor oameni, trebuie să zicem, cam pe buzele, sau nu știu cum a spus ea la un moment dat, cum cam pe buzele. Da, mai putem reveni la începutul. Cred că mai sunt variante de interpretare pentru începutul de frază. Deci, dicere. Ne indică nota să-l presupunem acolo, dar nu știu dacă e obligatoriu. Îmi amintesc să mai încercăm o variantă. Pe de o parte, multe lucruri spuse adeseori, da, tot dichere se simte pe undeva. Sau cu referire la sine, e mai greu de presupus că el spunea. El, adică augurul, ci el, Cicero. Pe de o parte, mi-amintesc de multe discuții purtate împreună. Cred că asta e ideea, știți? Fără neapărat să presupunem un dicere. Deci, meni multa să aibă. Dar cred că ne încurcă mai mult acel dicere indicat în notă. Pe de altă parte, mi-l amintesc cum ședea, sau și totodată, dacă zicem și totodată, mai netezim puțin din asperitatea care rezultă în română de cum și tu. Sermonem acela este un... e un neutru? Nu. A, nu e. E masculin. Da, e un sermonem. Da, în partea aceea fraza se limpezește. Îmi amintesc cum ajungea la acea discuție, el ajungea la acea discuție care pe atunci se afla pe buzele destul de multor oameni. Nu? Aveți observații și nedumeriri? Bun, ar merita, știți, ar merita și chiar vă invit să facem asta, să încercăm să gândim schema acestei frăzulițe. V-am spus că chit că voi n-ați făcut sintaxă, după ce discutăm împreună un text, ne putem gândi împreună la o schemă a frazei. Deci asta ne-ar ușura puțin privirea de sus a frazei. Bun, haideți să vă spun totuși, să reiau ceea ce cu siguranță am amintit și înainte de vacanță. În linii foarte generale, o chestiune. Nu uitați de completiva infinitivală din latină, care este foarte importantă, foarte mult prezentă. Vedeți și aici tot ne izbim de infinitive care sunt de fapt predicate și care au ca subiect exprimat un pronume sau un substantiv în acuzativ, dar poate să n-aibă subiectul exprimat. Uneori, subiectul infinitivale poate fi și un nominativ sau poate să nu fie exprimat, știți? Deci, țineți seama de asta în decuparea unei fraze. Acest sedentem, de pildă, bun, poate fi complementul lui memini, da, aici. Și pe urmă, predicatul care urmează este un infinitiv închidere. Închidere, ilum, închidere, îmi amintesc, cum ședeam, îl amintesc pe acela cum ajungea la acea discuție care se afla pe buzele tuturor, multora, mă rog. E cum ajungea care? Închidere? Da, da cum, bun. Și asta e interesantă expresia, închidere in sermone. De fapt, e a cădea asupra unei discuții. De aici avem incidență, cum se întâmpla să ajungă la cădea pe, nu putem zice chiar așa la asta, cădea pe un anumit subiect. Închidere, bineînțeles că e compusul lui cadă-o cadere. Deci, trebuie să-l vedeți așa. Aveți întrebări sau propuneri legate de fraza aceasta ultimă? Mai reluăm și data viitoare. Nu, mie mă pare clar. Da. E o problemă la început cu acel cum și tu și vedeți că la cincera... Dacă nu mai pune, eu cred că dacă n-am mai pune absolut nimic după acel învântat și dacă stau să mă aduc aminte, cred că așa am făcut și traducerea românească, atunci e foarte limpede. Mi-amintesc adesea de multe lucruri. Pe de-o parte, pe de altă parte își aduce aminte de ceva anume. Mm-hmm. Pur și simplu. Da, dar să încercăm. Bun, mai putem încerca. Îmi amintesc adesea de multe lucruri pe de-o parte. De ce? Pe de-o parte. Pe de altă parte, mi le amintesc de multe discuții. Totuși, ideea din dichere există. Pentru că, altfel, multa e prea general. Mi-l amintesc cum ședea în hemiciclu, pe de altă parte, da? Multe discuții sau... Te gândești totuși să lăsăm multe lucruri. Multe lucruri, da. Are clar legătură cu el, multe lucruri legate de el, din da. Ceea ce ține da. De imaginea da. Pe care, de amintirea lui. Da, da. Deci din multele lucruri pe care mi le amintesc, decupează ceva. Îmi amintesc și cum ședea acasă la el în hemiciclu. Hemiciclu care poate avea două sensuri, aici vă mai lămuresc dicționarele. Poate să fie o sală în formă semicirculară, să zicem așa, ca un mic amfiteatru într-o încăpere, dar poate fi și un jilț. Așa și mai degrabă poate acest sens ar fi cel preferat aici. Da. Deci, din multele lucruri pe care și le amintește, particularizează, îl vede cum ședea în jilț și ajungea la discuția respectivă, care se afla pe buzele multora. Da. Deci, până la urmă, ne încurcă presupunerea lui Dichere. Bun. Haideți să vorbim aici. Întrebare. Avem latină sau greacă azi la două? Avem greacă noi. Deci voi gata. Încercați, vă rog, să pregătiți text mai departe. Da? Încercați să regăsiți. Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce?